Чаму бальшавікі дазволілі беларусізацыю? Бальшавікі заўсёды былі прыхільнікамі так званага класавага падыходу у ацэнцы з'яваў грамадска-палітычнага і культурнага жыцця. Усё нацыянальнае, асабліва ў палітыцы і эканоміцы, разглядалася імі як праява буржуазнасці, з якою раней ці позна трэба весці бязлітасную барацьбу. Але на пачатку 20-х гадоў палітычна-эканамічная сітуацыя ў савецкай Расіі вымушала яе кіраўнікоў лічыцца з папулярнасцю сярод шырокіх колаў насельніцтва, у тым ліку і камуністаў, ідэю нацыянальнага адраджэння. Каб захаваць уплыў на нацыянальных акраінах, ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі, што адраджала і нацыянальную буржуазію, на 10-м з'ездзе РКПБ у сакавіку 1921 году пастанавілі праводзіць курс на ліквідацыю няроўнасці народаў у эканамічным, сацыяльна-палітычным і культурным развіцці. Расейцы прызнаваліся народам, які дамогся перавагаў за кошт гвалту над іншымі народамі Расійскай імперіі, і таму яны абавязаныя кампенсаваць гэтыя страты. У галіне нацыянальнай палітыкі галоўнымі становяцца ідэі прыярытэтнага развіцця раней прыгнечаных нацыяў, у першую чаргу украінцаў і беларусаў. Ідэі нацыянальна-дзяржаўнага і культурнага будаўніцтва падтрымлівала значная частка кіраўніцтва нацыянальных кампартыяў. Але маскоўскае кіраўніцтва не збіралася адмаўляцца і ад збліжэння нацый. Беларусізацыя, украінізацыя, татарызацыя былі для іх палітычнай гульнёю. 22 верасня 1922 году Сталін пісаў да Леніна: «За 4 гады грамадзянскай вайны, калі мы з прычыны інтэрвенцыі вымушаныя былі дэманстраваць лібералізм Масквы ў нацыянальным пытанні, мы паспелі выхаваць сярод камуністаў, самі таго не жадаючы, сапраўдных і паслядоўных сацыял-незалежнікаў. Маладое пакаленне камуністаў на ўскраінах гульню ў незалежнасць адмаўляецца разумець як гульню». Беларусізацыя як палітыка мела 2 складовыя часткі. Першая – стварэнне спрыяльных умоваў для развіцця беларускай культуры і мовы. 2 – каранізацыя. Каранізацыя была важнейшай часткаю, бо згодна з ёю на кіраўнічыя пасады трэба было прызначаць найбольш адданых савецкай уладзе людзей з мясцовага карэннага насельніцтва. Беларусізацыя мусіла зрабіць беларускую культуру беларускай толькі па форме, а па змесце – пралетарскай. Беларуская мова, найбольш зразумелая шырокім колам сялянаў, павінна была стаць дзейсным сродкам, каб прывесці іх у сацыялізм. Гульня ў незалежнасць, якую бальшавікі выкарысталі для ўтрымання ўлады ў нацыянальных рэспубліках падчас НЭПу, скончылася разам з ім. У канцы 1929, пачатку 1930-х гадоў найбольш актыўныя дзеячы беларусізацыі былі выключаныя з партыі, а пасля арыштаваныя. І хоць палітыка беларусізацыі не была адмененая, выконваць яе трэба было шляхам інтэрнацыянальнага выхавання. З канца 20-х гадоў, калі ў БССР канчаткова ўсталяваўся таталітарны рэжым, распачалася мэтанакіраваная барацьба з гэтак званым нацыянал-дэмакратызмам. Яна вялася паводле этнічнай прыкметы і на практыцы азначала паслядоўнае вынішчэнне ўсяго беларускага. У рэчышчы гэтай барацьбы НКВД сфабрыкаваў справы Саюза вызвалення Беларусі, Беларускага нацыянальнага цэнтру, Беларускай народнай грамады, аб'яднанага антысавецкага падполля ды іншыя. Абсалютную бальшыню рэпрэсаваных складалі менавіта беларусы, выдатныя навукоўцы, літаратары, дзеячы культуры. Напрыклад, толькі па справе Саюза вызвалення Беларусі было асуджана 90 чалавек. З іх 89 беларусаў. Сярод ахвяраў бальшавіцкага рэжыму прэзідэнт Акадэміі навук Усеволад Ігнатоўскі, які застрэліўся, і народны паэт Янка Купала, якога пасля спробы самагубства адратавалі дактары. Гэтыя падзеі асвятляла віленская газета «Беларускі звон», Грамадскасць заходняй Беларусі выказала рашучы пратэст супраць знішчэння квецення беларускага народу. Там, за савецкім кардонам, маскоўская камуністычная ўлада з нейкім дзікім барбарскім фанатызмам разбурае ўсё, што тварылася беларускімі рукамі, што насіла характар беларускай культуры. Побач з фізычным усільваецца і маральны тэрор, скіраваны да таго, каб паставіць на калені і прынізіць усіх тых, хто хоць крыху не згаджаецца ў сваіх думках з сучаснай дыктатурай «Чырвоная Масквы». Цяпер ужо мала быць толькі лояльным у адносінах да пануючай касты. Вымагаецца актыўнасць, вымагаюцца ўчынкі, якія сведчылі б аб благанадзёжнасці. Трэбуюць пакаянных граматаў, у якіх людзі змушаюцца да самааплявання, да асуджэння сваіх уласных думак, сваіх перакананняў, якімі б чыстымі яны не былі. У 1930-х годах змянілася і канцэпцыя савецкай нацыянальнай палітыкі. Сцвярджалася, што расейцы дапамаглі адсталым народам і цяпер ёсць для іх старэйшым братам. Савецкая і расейская робяцца сінонімамі. Расейская культура перадавой, а расейская гісторыя слаўнай. У сакавіку 1938 году было ўведзенае абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў школах нацыянальных рэспублік. Яна афіцыйна становіцца галоўным сродкам зносінаў народаў СССР. Нацыянальныя культуры і па форме, і па змесце робяцца савецкімі, пралетарскімі. Болей лібералізму ў нацыянальным пытанні Масква не дапускала.